A mnohé srdcia sa otvárajú pre evangelium. I wiele serc otwiera się dla Ewangelii. A mnohí sa oddávajú Pánu Ježišovi. I wielu oddaje svoje życie Pánu Jezusowi. Na mnohý spôsob sú ľudia zachraňovaní. Na wiele różnych sposobów ludzie są zbawiani. A v minulom roku Pán Boh dal milosť. V minionym roku Pán Boh taką łaskę okazał. Že sme mohli krstiť 46 ľudí v Komárňanskom Jordáne. V našem Komárskym Jordáne chrzciliśmy 46 osób. A to je pre mňa také veľké povzbudenie. I to je taká veľká zachęta dla mňa. Že Pán Boh dáva výsledky tej práce, tej únavy. Že Pán Boh daje vyniky tej práce i zmenšenia. A keď sme mali ten krst, kiedy ten krzest się odbywał, stál som ešte vo vode. Jeszcze stałem w wodzie. A hovorím, Duch Svätý mi tak zvestuje, že sú tu ešte ľudia, ktorí chcú sa rozhodnúť pre Pána Ježiša. Powiedziałem, Duch Święty mówi, przekonuje mnie o tym, że tutaj są jeszcze ludzie, którzy chcą oddać życie Panu Jezusowi. A hovorím, ak je tu niekto taký, niech zodvihne ruku. I powiedziałem, jeżeli ktoś jest tutaj taki, niech podniesie rękę. A ja počkám vo vode. A ja będę czekał w wodzie. A jedna taká 20-22 ročná dievčina. Jedna taká 22-letnia dievčina. Zodvihla ruku. Podniosła rękę. A plakala. I płakała. Na brehu vyznala pred staršími svoje hriechy. Na brzegu jeszcze przed starszymi vyznala svoje grzechy. A modlili sa tam za ňu. Modlili się tam o ňu. Preobliekla sa do bielého rucha. Przebrała się w białe szaty. A prišla a vyznala svoju vieru v Pána Ježiša. I prišla i też vyznala svoju vieru v Pána przez krzyż. Viete, to bol tak mocný zážitok. Viete, to było takie silne przeżycie. Že všetci sme na tom teda tam plakali. Wszyscy tam płakaliśmy. Od radosti. Z radości. Lebo sme vnímali prítomnosť Božiu. Bo odczuwaliśmy Božą obecność. Pán Boh miluje hriešnika. Pán Boh kocha grzesznika. Pán Ježiš nie preto prišiel, aby odsúdil hriešnika. Pán Jezus nie po to prišiel, aby osądzić grzesznika. Ale preto prišiel, aby zachránil hriešnika. Ale prišiel, aby zbawić grzesznika. Aby nás vyťahol z hlbín. Żeby nás tej głębiny wyciągnął. Aby postavil naše nohy na skalu. Żeby postawić nasze nogi na skalę. Aby nás očistil. Żeby nás očistiť. Aby nás zaudial rúchom spasenia. Żeby przydziać nás v té šaty zbavenia. Aby nás zapečatil svetým duchom ku dňu vykúpenia. Aby zapečentoval nás duchem świętym na deň odkúpenia. A tak, aby nás s Kristom spolu posadil po nebeských oblastiach. I żeby v Christusie posadil nás v tých okręgach nebeských. O, aká je to veľká milosť. Jaká to veľká láska. My, ktorí sme ani ľuďmi neboli. My, ktorí nawet ľuďmi nebyliśmy. Mysleli sme a žiliśmy ako zvieratá. Myśleliśmy i žiliśmy często jak zwierzęta. V grzechu, v błocie, v špine, v brudzie. V špine svojho charakteru. V brudzie svojego charakteru. On nás vyzdvihol. I on nás podvignął. Očistil. Osvetil. Uświęcił. A poslal. I posłał. To je veľká milosť. To je veľká láska, bratia i sestry. To je taká veľká aj radosť. To też jest taká veľká radosť. Že to sa nedá ukryť. Tego nie da się ukryć. Proste kdekoľvek idem, kdekoľvek jadę, tak môžem zvestovať s radosťou Pána Ježiša. Mogę z radosťou głosić o Pánu Jezusie. A to nie len nakazateľ. To nie tylko za kazalnicą. Ale kdekoľvek idem, do obchodu. Kdekoľvek idę, do sklepu. Lekárovi. Do lekarza. Alebo niekde inde. Kdekoľvek. Koľkokrát idem do mesta. Często idę do miasta. A už mi zvoní telefon. I dzwoni telefon. Pozerám, manželka. Patrzę, żona. Tatínko, kde si? Kochany, kde jesteś? Hovorím, už prídem domov. No, už idę do domu. No, kde si bol? Kde byłeś? No, stretol som sa v meste s človekom. Spotkałem v mieste človeka. A on potreboval počuť evanjelium. A on musiał potreboval usłyšeť evangelie. Činil pokánie. Pokutoval. Hovorí, dobre, ale vieš, že aj doma máme veci. No, dobře, ale vieš, že v domu też coś máme do załatwienia. Hovorím, to je dobre, že to je doma, aspoň to počka. To jest dobrze, że to jest w domu, bo przynajmniej zaczeka. Posłała ma manżelka do sąsiedniej, do sąsiedniego obchodu. Do żona wysłała mnie do sklepu nieopodal. A wrócił sam za 2 godziny. Spóźniłem się, wróciłem za 2 godziny. A mówi, tatinko, gdzie si był tak długo? Kochany, gdzie byłeś tak długo? A mówi mi, mamiczka, Predavačka činila pokánie. Sprzedawczyni pokutowała. Hovorí, dobre, no tak máš to odpustené. Dobrze, masz wybaczone. Tak choď rýchlo so synom, choď k lekárom. Jeď szybko z synem do lekarza. Ty wiesz, że ma tam rehabilitację. Wiesz, że musi na rehabilitację jechać. A już tam mal być. Już miał tam być. Tak som zobral synka, išli sme. Pojechaliśmy. A vrátil som sa o 2 hodiny. Wróciłem za 2 godziny. Hovorí, manželka mi hovorí, kde si bol tak dlho? Kde byłeś tak długo? Však to 3/4 hodinu maximálne a už si mohol byť dávno. 3/4 godziny mogło trwać to załatwianie. Aj pani doktorka činila pokánie. Lekárka pokutovala. A potom hovorí, no dobre, keď už aj lekárka pokutovala, tak choď ku sklenárovi, sklenár nebude na teba čakať. Dobre, to dobře, že lekárka pokutovala, ale teraz jeď do šklaža, bo on nebude čakal na teba. A prišiel som aj odtiaľ o 3 hodiny. I stamtom vrúčujem za 2 godiny. A hovorí, kde si bol tak dlho? Kde byłeś tak długo, povedala. Aj sklenár činil. I šklaž tež pokutoval. Halelujá. Halelujá. Vidíte, takže kazateľňu nosíme so sebou. A więc kazalnice nosíme so sobou. Ja nielen tu kážem. Ja nie tylko tutaj głoszę. Pri drevenej kazateľni. Pri drevňanej kazalnice. Keď mi raz zaďakoval jeden zbor. Jeden zbor kiedyś podziękował mi za službę. Tedy som sa pýtal, pane, čo mám robiť? Pytałem vtedy, pane, co mám robiť teraz? A ja som hovoril, Panie Ježišu, proste nedajú mi kazateľ. Ja mówię, Panie Jezu, nie dopuszczają mnie do kazalnicy. A Pan hovorí, rob to, čo si robil doteraz. Pan Jezus powiedział, rób to, co do tej pory robiłeś. Káž ďalej. Głoś dalej. Ty nie potrzebujesz drevenú kazateľňu. Nie potrzebujesz drewnianej kazalnicy. Ty máš duchovnú kazateľňu stále so sebou. Duchową kazalnicę masz ciągle przy sobie. A tak som slúžil ďalej. A więc dalej usługiwałem. A obrátili sa dvaja ľudia. Dvoch ľudí sa navrúčilo. A hovorili, že brat Alexander, v nedelu prídeme k tebe. I povedeli, Alexander, v nedele do tebe prídeme. Hovorím, Pane Bože, však ja nemám kde ich uložiť. Ja hovorím, Pane Bože, navet nemám kde ich posadiť. A Pán Boh hovorí, máš varštát, máš svoj dielňu, prerobil na modlitevni. Pán Jezus povedal, máš svoj varštát, prerob go na kaplice. A tak som to urobil. Zrobiłem to. Ale kiedy som dokończyłam tą dzielnię, już była mała. I kiedy to dokończyłem tą przebudowę, to ten warsztat już był za mały. A mówię, panie, co mam robić? Panie, co mam robić? A mówię, tam masz wedla dom, prerob go na modlitwę. Tu masz obok dom, przerób go na kaplicę. Tak som urobił miejsce pre 80. Zrobiłem miejsce dla 80 osób. A poslednie sme mohli byť na večeri pánovej. W naszym domu. Ostatnio. Więc około 200. Ostatnio na wieczerzy pańskiej w naszym domu było nas 220 na łamanie. Ludzie tak przyszli, że już nie wiedzieli za sobą zatworzyć drzwi, ale chcieli być dnu. Ludzie przyszli i nawet za sobą nie potrafili drzwi zamknąć, ale chcieli być w środku. A taka wielka miłość Boża. A taka łaska Boża była. Wiecie, to nie godzinku, dwie u nas trwają zgromadzenia. U nas nabożeństwo nie trwa godzinę czy dwie. Przyjdźcie niekiedy do Komarna. Przyjdźcie kiedyś do Komarna. Ale przyprawcie się. Ale przygotujcie się. Na 6-7 godzinowe zgromadzenie. Na nabożeństwo, które trwa 6-7 godzin. Musicie si aj niečo na pitie tam zobrať. Musíte tež ze sobou coś do picia zabrať. A jednoducho to trvá dlho. Trvá to po prostu. 2 hodiny pred začatím zhromaždenia je už plná kaplica. 2 hodiny pred rozpočatím nabožeństva je plná kaplica. A potom ešte 2 hodiny po skončení ešte je stále plná kaplica. I 2 hodiny po zakončeniu ciągle ešte je plná kaplica. A ja idem spať niekedy v noci od 2 hodiny až do 5. Idę spać w niedzielę między 2 i 5 godziną. O 7 godzinie już sa zaczynam modlić z ludźmi. A od 7 rano zaczynam modlić się. Także niekiedy 20 aż 22 godzin trwa mnie niedzielne zgromadzenie. Dla mnie niedzielne nabożeństwo czasami trwa 20 do 22 godzin. To jest ciężko przedstawitelne dla was. Trudno sobie to wyobrazić. Ale tam, gdzie Duch Boży pracuje. Ale gdzie Duch Święty pracuje. To jest Jego praca. To jest Jego praca. A ja się tak z tego bardzo raduję. A ja z tego się tak bardzo cieszę. Raduję się, lebo mnohé, mnohé serca są zachrane. Cieszę się, bo wiele serc jest uratowanych. A tu radość, to się nie da zakryć. To się nie da zawrzeć. A tej radości nie da się zamknąć, nie da się ukryć. A tak się radują mali i wielki. I cieszą się i mali, i duzi. A dzieci wiedzą być bardzo uprzejme. Dzieci potrafią być bardzo szczere. Mój syn Peťko mówił o tym. Piotr mówił o tym, że proste ten chłopiec się opytał, on się nie hambił opytać. Że ten chłopak zapytał i on nie wstydził się pytać wobec wszystkich. A pre niego to było dôležité. Dla niego to było ważne. To była ważna otázka pre niego. To było dla niego ważne pytanie. On to nie myślał zo wtipu, alebo... On nie zrobił tego, żeby było śmiesznie. Ale proste pre niego to był problem. Ale dla niego to był problem. Że ci ujo Peter miluje Pana Jezusa. Czy Piotr kocha Pana Jezusa. To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. Jedno dziewczatko siedziało w vlaku. Jedna dziewczynka siedziała w pociągu. A taką mala radość Panu Jezusowi. I tak się cieszyła w Panu Jezusie. A tak rozmyślała, że ako by wydala tym ludziom świadectwo. I tak zastanawiała się, jak złożyć świadectwo tym ludziom. A widziała oproti niej siedział taki ważny Pan. I naprzeciwko niej widziała siedział taki bardzo poważny Pan. A mówi, ujo, wy poznacie Pana Jezusa. I mówi do niego, wujku, ty znasz Pana Jezusa? A on sa pozrel na nią. Popatrzył na nią. A mówi, však ja som teolog. On mówi, przecież jestem teologiem. A dziewczatko ostalo ticho. Ta dziewczynka uciszyła się. A potem zase o nejakú chvíľu sa pýta. Ujo, vy poznáte Pána Ježiša? I za chvíle znovu go zapytala, vujku, ty znáš Pána Jezusa? A ona hovorí, však ja som teolog. A on mówi do niej, no przecież jestem teologiem. A dziewczynka zase ostala ticho. Dziewczynka znovu się uciszyła. A po chvíli zase sa ho pýta. Ujo, vy poznáte Pána Ježiša? Za jakiś čas znovu zapytala, vujku, ty znáš Pána Jezusa? A on hovorí, však hovorím ti, že som teolog. Povedal, přeč mluvím ti, že jestem teologiem. A ona hovorí, ja neviem, čo je to za choroba, ale Pán Ježiš aj z toho ťa vie uzdraviť. Neviem, čo to za choroba, ale Pán Jezus i z tego môže ťa uzdraviť. Vidíte, to je detinská úprimnosť. To je taká detinská šerosť. Takže my potrebujeme mať vzťah s Pánom Ježišom. A więc my potrzebujemy mieć relację z Panem Jezusem. Nie stačí, aby sme boli len teologmi. Nie wystarczy, żebyśmy byli teologami. Nie stačí, aby sme mali len náboženskú, kresťanskú múdrosť. Nie chodzi o to, żebyśmy taką religijną, chrześcijańską mądrość mieli. Ale aby sme mali to dziecięce serce. Ale żebyśmy mieli takie dziecięce serce. Wiecie, Pán Ježiš Kristus postavil pre dospelých dieťa. Kiedyś Pan Jezus przed dorosłymi postawił dziecko. Nie wiemy, ako sa volalo. Nie wiemy nawet, jak miało na imię. Nie wiemy ani z jakiej rodziny było. Nie wiemy, z jakiej rodziny było. Nic nie wiemy o tym. Nic o nim nie wiemy. Ale powiedział, że pokiaľ nie budete ako toto dieťa. Ale powiedział, dopóki nie staniecie się jak to dziecko. Nie wojdziecie do Królestwa. Nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A ja som rozmýšľal nad tým. I zastanawiałem się nad tym. Čo bolo tak dôležité na tom dieťati? Co w tym dziecku było takiego ważnego? Čo bolo to, čo chcel Pán Ježiš vyzdvihnúť pri tom dieťati? Co było to tym, co Pan Jezus chciał tak pokazać przez to dziecko? Viete, sú deti, ktoré sú múdre. Są dzieci, które są mądre? Schopné. Zdolné. Iné sú zase ťažko pádnejšie. Inne są takie trudniejsze. Tak co chcel Pán Ježiš vyzdvihnúť na tom dieťa? Co Pán Jezus chcel, żebyśmy przez to dziecko zauważyli? Viete, čo majú všetky deti spoločné? Viete, co všetky deti razem majú? Že sú závislí na svojich rodičov. Že sú záležné od svojich rodičov. Že oni majú vtedy pocit bezpečnosti, keď vidia svojich rodičov. One majú tak dlho počutie bezpieczeństwa, dopóki widzą svojich rodičov. Keď som bol taký malý chlapček. Kiedy byłem małym chłopcem. Otec ma zobral do mesta. Ojciec wziął mnie do miasta. A vtedy, viete, pre mňa to bola veľká vec vidieť niečo nové. Dla mnie to było coś niezwykłego, zobaczyć coś nowego. U nás na dedine neboli vtedy na obchode také výklady. U nás na vsi nie było w sklepach takich witryn pięknych. Boli len hrubé mreže na oknách. Grube? Mreže, tie železa. A grube, wiecie co? Metalowe te przeciwko złe, kraty w oknach. A proste ja som nigdy nie widział takie krásne výklady jako w meste. Nigdy nie widziałem takich pięknych wystaw jak w mieście. A ja som sa díval tam w tom výklade všade, i... že... Otecko, toto mi kúpiš. I patrzyłem na te witryny. Tato, to mi kúpiš. A to mi kúpiš. A to też mi kúpiš. A taký som bol ako Alenka v Ríši divov. Byłem jak Alicja v Krainie čarów. Tak som sa díval. Patrzyłem na wszędzie. A to kúpiš mi? A môj otec si všimol, že ja už sa už o neho nezaujímam. Môj otec zauważył, že už sa ním neinteresuje. Tak sa schoval. Vošiel do jedného obchodu. Ukrył się, wszedł do jednego sklepu. A tak ja som ukazoval. A ja tak pokazywałem. A hovorím, no, táto, čo povieš? I mówię, i táto, co povieš? Pozerám sa. Patrzę się. A otca nigdzie. I ojca nigdzie nie było. Wiecie, co sam urobił? Wiecie, co zrobiłem? No i szedłem na policję. Poszedłem na policję. Nie. Nie, nie. Wiecie, co sam urobił? Wiecie, co zrobiłem? Tak som rewal, można, że się to aj tu wjaśnił. Tak się darłem, że chyba wjaśnię by było słychać. Wiecie, prečo? Wiecie dlaczego? Lebo sa mi skrył, bo ojciec się ukrył przede mną. A potem, kiedy poczuł ten wielki rew, wyszedł z obchodu. I kiedy ten wielki krzyk usłyszał, wyszedł ze sklepu. A ja mu mówiłem, ojciec, ty ma nie lubisz. Powiedziałem, tato, nie kochasz mnie. Lebo ty si ma tu niechał. Zostawiłeś mnie tutaj. A on mówi, ako by som cię ja tu niechał. Jak bym cię tu miał zostawić. Ja som len na chwilku skrył swoją twarz przed ciebie. Tylko na chwilę swoje oblicze ukryłem przed tobą. A som bol zvedavý, či ma budeš hľadať. I byłem ciekawy, czy będziesz mnie szukał. O, brat mój, sestra moja. Bracie i siostro. Pokiaľ nie budeš ako dieťa. Dopóki nie będziesz jak dziecko. Pokiaľ twoje serce nie będzie tak žiadúce Pána. Dopóki twoje serce nie będzie takie szukające Pána. Ako je žiadúce serce dieťaťa po swojej matce, tak po swoim ojcu. Dziecko tęskni i pragnie ojca i matki. Nigdy nie wejdziesz do kráľovstva. Nigdy nie wejdziesz do królestwa Bożego. A tak hovorí Božie. I tak mówi. Ja som na chvíľu skryl svoju tvár. Na chvíľu ukryłem svoju tvár. Przed ale tobą. Pre veľkom zľutovaní sa ale navrátil. Po to, żeby się zlitować nad tobą, a ty, żebyś się nawrócił. Aleluja. Niekiedy Pán tak skryje pred tebą svoju czasami tvár. Svoju tvář Pán ukryje przed tobą. Že či ho budeš hľadať. Či go będziesz szukał. Či sa nezdujesz a nepovieš si. Či nie zburzysz się i nie powiesz. O, ja to zvládnem sám. O, dám radę sám. Nepotrebujem ja Pána. Nie potrzebuję Pana. Nie. Pán Boh chce widzieć naszą dziecięcą zawisłość. Pan Bóg chce widzieć tą dziecięcą zależność. Przed każdym kazaniem, kiedy idę. Przed każdym kazaniem, gdziekolwiek wždycky idę. Wždycky sa díva Pán na moje serce. Zawsze Pan patrzy na moje serce. Że ci go potrzebuję w tym kazaniu. Czy go potrzebuję w tym zwiastowaniu. Że ci potrzebuję to jego wedenie. Czy potrzebuję jego prowadzenia do Albo Świętego. Albo ja to już dokażę, maj bez niego. Ale albo potrafię to już bez niego zrobić. Wiecie, a ja tak cítim tu potrzebę. A wiecie, tak odczuwam tą potrzebę. Tak jak aj Mojżesz. Jak Mojżesz. Który mówi. Który powiedział. Panie, jak nie pójdzie twoja twarz przed nami. Panie, jeżeli twoje oblicze nie pójdzie nie przed nami. Nas wąs to, nie okay. Wyprowadzaj nas z tego miejsca. Panie, jak ty nie będziesz przed nami żiary, ty nie będziesz tym światło. Jeżeli ty nie będziesz tym światłem przed nami. O Panie, nie wiedz nas wąs. Nie wyprowadzaj nas na zewnątrz stąd. Tak, ty musisz być zawisły na Panu. Musisz być tak zależny od niech Pana. Niech musisz cokolwiek już zażyć. Czegokolwiek już doświadczyłeś. Jakiekolwiek skuseności. Gdybyś miał jakiekolwiek wielkie doświadczenia. Bądź zawisły na swoją Pana. Bądź zależny od swojego Pana. A on cię będzie poużywać. A on będzie cię używał. To są tak wielkie rzeczy. To są takie wielkie rzeczy. Są niektórzy ludzie. Są niektórzy ludzie. Którzy wyrastą w majstrów. Którzy rosną na takich mistrzów. A radzi się ukazują jako majstry. I chętnie się pokazują jako tacy mistrzowie. A chcę wam powiedzieć, że to bardzo niebezpieczne. Ja chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne. Powiem wam przykład z żywota, który sam zażył. Opowiem wam rzecz, którą przeżyłem. Volala ma jedna sestra. Zaprosiła mnie jedna siostra. A mówi, brat Aleksander. Powiedziała, bracie Aleksandrze. Opatrujem swojego ojca. Troszczę się o swojego ojca. Który był długie roki kazatelem zboru. Który przez wiele lat był kaznodzieją w zborze. A nie wiem, co się stało na starość z nim. I nie wiem, co się z nim na starość stało. Proste stale ho prenasledujú nečistí duchovia. Ciągle jakieś złe duchy go prześladują. A ja tomu nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Pán Boh takto zachádza so svojimi služobníkmi. Czy Pán Boh tak činí so svojimi slugami? Že oni mu slúžia celý život. Že oni celé życie mu slúžia. A potom, keď zomierajú. A potom, kedy umierajú. Tak ich nechá, aby napádali ako zlí duchovia. Zostavia ich, žeby zlé duchy ich trapili? A hovorím, nie, Pán Boh toto nerobí. A ja hovorím, nie, Pán Boh tak nečiní. Tu je niečo iné. Coś innego, tu jest inny problem. Tu je niečo skryté v srdci toho človeka. Coś było ukryte w sercu tego człowieka. Čo nikdy nikomu nevyznal. Od čego nikdy včasie nikomu niečo, nevyznal. Niečo, čo diabol si tam nechal v jeho srdci. Coś, co diabol zostavil sobie v jeho srdcu. Nejakú pýchu. Jakąś pychę. A potom ona hovorila, že áno, on vyháňal aj démonov, aj proste slúžil oslobovaniu ľudí. Ona mówi tak, on usługiwał również tej sferze wypędzania demonów. A hovorím jej, povedz mi, sestra, a

Už sa nehýbe, už nevním, teda nevidí nič. Už nic nevidí. Už sa len meravo díva do stropu. Tylko tak tempo patrze v sufit. Ale nevie zomrieť. Ale nepotrafí umrzeť. A ja som sa modlil. A modliłem się. A hovorím, Panie Ježišu, čo mu mám povedať? Povedziałem, Panie Jezu, co mám mu povedieť? Keď viem, že 7 rokov ma čaká ten človek. Kedy viem, že ten človek 7 lat čaká. A bojí sa odísť k Pánu. I bojí sa ísť do Pána. A pán Ježiš mi povedal. A Pán Jezus povedal mi. Povedz mu, že mu odpúšťam všetky hriechy. Že mu vybáčam všetky grzechy. A že na jeho neprávosti nespomeniem. I že jeho neprávosti už nevzpomne. A že sa nehnevám na neho. Že nehnevám sa na neho. Aby prišiel. Že by prišiel. Aby sa nebal prísť domov. Že by nebal sa ísť do domu. A tak som prišiel do tej nemocnici. I pošedem do tego špitala. Ten človek ležal meravo na posteli. Človek ležal nepřitomne na úžku. A potom dcera v jednej chvíli hovorí, teraz vidím, že je pri svojom vedomí. I tá córka mluví, teraz vidí, že je prítomný. Ja to viem rozoznať, kedy je pri vedomí a kedy je v komatu. Potrafie to už rozružniť, kedy je prítomný a kedy je nešvedomý. Teraz môžeš k nemu hovoriť. Teraz môžeš mluviť do neho. A ja mu hovorím. I povedajem do neho. Ja som Alexander Barkovci. Ja som Alexander Barkovci. Boží služobník. Boží sluga. Ktorého si ty čakal. Na ktorého čakáveš. A Pán Ježiš ma poslal k tebe. I Pán Jezus poslal mne do tebe. Aby som ti povedal. Že by ti povedieť. Že ti Pán Ježiš odpustil všetky tvoje hriechy. Že Pán Jezus odpustil ti všetky tvoje grzechy. Všetko to, čoho si sa bál. To všetko, čoho si báleš. Že by sa Boh hneval na teba. Že Pán Boh sa bude hneval na teba. On ti to odpúšťa. On ti to vybača. Môžeš ísť spokojne domov. Môžeš spokojne ísť do domu. A tak som sa pomodlil za neho. Pomodlím sa o neho. A odišiel som. I odjechałem. Ten človek ani okom nepohol. Ten človek neporušil nawet okiem. Jednoducho len to som videl, že mu slzy tiečú. Nevidiałem tylko, že łzy mu płynęły. A potom som odišiel. I pojechałem. Na druhý deň odišiel do Božej slávy. Następnego dnia odszedł do Božej chvály. Vidíte? Vidíte? Myslíte si, že to je náhoda? Myslíte, že to opovedanko? Ja som túto skúsenosť povedal v Nemecku. Jednou historii opovedajem v Nemčech. V jednom zbore. V jednom zbore. A tam mali sestru, jednu starú sestru. I tam mieli v tým zbore takú staršou siostrę. A hovorili, tá sestra nevie zomrieť. I mluvili, tá sestra nepotrafí umrieť. Jednoducho už upadá do komatu a myslia si, že no už je koniec. Ciągle tráti už świadomość, myślą, že už je koniec. Má 90, neviem koľko rokov. Tež má ponad 90 lat. A jednoducho nedokáže zomrieť. I ciągle nepotrafí umrieť. Brat Alexander, mohol by si ju navštíviť? Bratia Aleksandrze, mohol by si ju odviedziť? A tak som išiel ju navštíviť. I poszedłem ją odwiedzić. A bola pri rozume vtedy? Była wtedy przy świadomości, miała świadomość. Zvestoval som jej odpustenie hriechov v mene Pána Ježiša. Zvestoval som jej prebačenie grzechov v imieniu Pána Jezusa. Zvestoval som, že Pán Ježiš všetko, každý zápis jej hriechu vymazal, vytrel svojou krvou. Povedziałem jej, že Pán Jezus zmył svojou krvou cały zápis jej grzechov. Ona takú radosť mala. Ona miała taką radosť. Že som si myslel, že ešte bude 5 rokov žiť od radosti. Myślałem, že odrazu 5 lat dłużej będzie žila. Ale ešte v ten týždeň odišla k Pánu. Ale ešte v ciągu tygodnia odešla do Jezusa. Roky nevedela odísť. Přes lata nepotrafila umrzeť. To sú veľmi vážne veci, čo vám hovorím. To sú bardzo vážne rzeczy, o ktorých mohol by som vám ďalšie a ďalšie veľmi podobné skúsenosti. Mógłbym kolejne bardzo podobné doświadczenia opowiadać. Ale ja vám poviem, prečo o tom hovorím. Ja poviem vám, dlaczego o tym mówię. Prečítame slovo Bože. Prečítame slovo Bože. A to je napísané v proroka Zachariáša. To je zapísané u proroka Zachariáša. V 3. kapitole. V rozdiale 3. Prosím, aby si prečítal prvých 7 veršov. Przeczytamy pierwszych 7 wierszy. Potem ukazał mi Jozłego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana, i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, Niech cię zgromi Pan, szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem, gdyż nie jest ono głownią, czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł. Oto ja zjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przeoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Jeszcze jest jedni wers. A tak mówi Pan zastępów. Jeśli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Bracia a sestry, diabol presne wie, co sme neodovzdali v našom živote Pánu Ježišovi. Bratia i siostry, diabol dokładnie wie, czego w našem sercu nie oddaliśmy Panu Jezusowi. A on si na to robí právo a nárok. I on robí sobie prawo do tych rzeczy. My môžeme hovoriť, že sme kresťania. Môžeme mówić, że jesteśmy chrześcijanami. Môžeme hovoriť, že sme už 40 rokov v služobníci Božej. Môžeme mówić, že už 40 lat jesteśmy sługami Božimi. Alebo niektorí aj viac. A może niektórzy więcej. Ale diabol presne vie, ale... čo sme nevydali Pánu v našom živote. Ale diabol dokładnie wie, čego nie oddaliśmy Pánu v našom życiu. A preto buďme veľmi úprimní. Dlatego bądźmy bardzo szczerzy. Nie budujme na tom, koľko sme my slúžili Pánu. Nie budujme na tym, ile to slúžiliśmy Pánu. Ani o tom, ako nás Pán používal. I nawet nie na tym, jak Pán używał nás w służbie. Ale dbajme na čistotu svojho ruchu. Ale dbajme o čistość naszych szat. Dbajme o čistotu našho svedomia. Dbajme o čistość naszego sumienia. Lebo aj tento človek... proste slúžil. Bo ten človek również był on w służbie. On kritizoval to svoje okolie. On kritikoval tých, ktorí byli a, obok. A hovoril, čo všetko nedobre robia. On mluvil o tých innych, ile niedobrego robią. Viete, ale niečo tam pestoval sám pre seba. Ale coś tam zostawił sam dla siebie. On pestoval svoju vlastnú pýchu, on, svoje vlastné meno. On pielęgnował svoju vlastnú pychę, svoje vlastné imię. Pánové, to nie było pańskie. To było diabłowe. To było od diabła. Wiecie, niekiedy si Boží služobníci prihrievajú aj takú svoju polievočku pri tom, že slúžia Bohu. Niektórzy słudzy przy tym, że usługują, gotują też taką swoją własną zupkę. Ktorá sa im ľúbi. To, co im się podoba. Niečo sa im ľúbi z toho, možno, že peniožky. Komuś podobają się pieniądze. Niekomu sa tak ľúbi z tej služby tá sláva, že ľudia ich počúvajú. Komuś odpowiada ta chwała, že ľudia ich słuchają. Alebo nejaké iné veci ešte môžu byť skryté. Albo jakieś inne rzeczy ukryte mogą być. A to nie patrí Pánovi. Ale te rzeczy nie należą do Pana. Nechá sám pre sebe. To człowiek zostawia sam dla siebie. A viete, potom tej nepríhodnej chvíli prichádza ten zlý pre to svoje. I viete, wtedy w takiej najmniej chcianej chwili diabeł przychodzi po swoje. A preto my musíme všetko odovzdať Pánu. Dlatego wszystko musimy oddać Panu. Oddal si všetko v svojom živote Pánu Ježišovi. Czy wszystko w swoim życiu oddałeś Panu Jezusowi? Jeho je česť. Či jeho je česť? Jeho je sláva. Či jeho je chvála? Neprihrial si si svoju polievku. Či nie ugodovávaj sobie svoje zúbky nejaké, na službe? Nejaké svoje výhody. Jakąś wygodę dla siebie? Buď úprimný pred Bohom. Buď szczery pred Bogiem. A povedz, Pane, tu som. Povedz, Pane, tutaj jestem. Čokoľvek bolo v mojom živote. Cokoľvek bylo v mojom życiu. Zašpinil sa môj šat. Co vybrudilo moju šatę? O Pane, zober to dole zo mňa. Zdejmi to, Pane, ze mnie. Očisti ma od toho. Očisť mi, Pane, od toho. Osloboď ma. Uvoľni mi. Nemôžem ísť ústrety tebe špinavý. Nie mogę iść naprzeciwko ciebie brudny. Nie môžem ísť poviazaný. Nie mogę iść związany. Tá moja pícha to je ako bublina, nafuknutá bublina. Ta pycha to jest jak nadmuchany balon. Ten mrzký zisk, to je ako hmla, ktorá sa pominula. Ten zisk, ktorý osiągnęliśmy, to jest jak mgła, ktorá przeminęła. Odpusť mi, Panie Ježišu. Vybacz mi, Panie Jezu. Očisti moje srdce. Očisť moje srdce.

Stíhajte pokoj so všetkými. Dążte do pokoju ze wszystkimi. A bojujte o posvetenie. I walczcie o uświęcenie. Bez którego nikt nie uvidí Pána. Bez którego nikt nie ujrzy Pana. Teda bratia a sestry. A więc bracia i siostry. Ja vám dám veľmi dobrú radu. Dám vám bardzo dobrą radę. Kým ste mladí. Dopóki jesteście młodzi. Kým máte rozum čistý a zdravý. Dopóki máte čistý i zdrowy rozum. Vyriešte veci svojho života. Rozwiązujcie rzeczy w swoim życiu. Załatwiajcie. Nie potlačajte veci. Zaciskajcie tych rzeczy. Nie odsuwajcie. Nie odsuwajcie. Nie zamiatajcie veci pod koberec alebo pod dywan. Nie zamiatajcie rzeczy pod dywan. Ale buďte úprimní pred Bohom. Ale bądźcie szczerzy przed Bohom. Kým je deň, idźte na svoje kolena. Dopóki trwa dzień, idźcie na kolana. Očistite svoje srdcia. Očistite svoje srdce. Krvou Pána Ježiša. Krvią Pána Jezusa. Prijmite jeho odpustenie. Prijmite jeho przebaczenie. A chváľte ho za to, že vás očistil a oslobodil. I chváľte go za to, že vás očistil lebo, i uvolnil. Lebo môže sa stať. Môže tak się wydarzyć. Že vy zapudnete na to. Že zapomnite o tom. Čo ste pod ten koberec alebo pod ten divan zamietli. Čo ste pod ten divan zamietli. Ale viete, kto na to nezapomnie? Viete, kto o tym nie zapomni? Diabol na to nezapomnie. Diabol o tym nie zapomni. A on si príde pre svoje. I príde po svoje. To sú vážne veci. To sú bardzo poważne rzeczy. Ja to nevymýšľam. Nie, že si myslíte, že nejaké nové učenie vám hovorí. Nie vymýšľam tego. Nie myslíte, že jakąś novú naukę przynoszę. Ale to je príklad zo života. To sú príklady z życia. Ešte veľa príkladov by som vám mohol. Mógłbym wiele takich przykładów o tym opowiedzieć. Preto pokiaľ je deň. Dlatego dopóki trwa dzień. A Duch Svätý prehovára k tvojmu srdcu. A Duch Święty mówi do twojego serca. Nie zatwrdzuj swoje serce. Nie zatwardzaj swojego serca. Ale poď k niemu. I ale chodź do niego. Wyznaj mu. Wyznaj mu. Ten, kto zakrýva svoje prestúpenie, nie povedie sa mu dobre. Ten, kto ukrywa svoje przestępstwa, nie powiedzie mu się dobrze. Ale ten, kto wyzna a opuści te grzechy. Ale kto będzie miłosierdzie? Kto grzechy wyzna i zostawi, dostąpi miłosierdzia. Ako je to dobre? Jakie to jest dobre? Kiedy jeszcze masz rozum zdrowy a czysty. Dopóki masz czysty i zdrowy rozum, możesz głęboko w świadomości być, że Panie, wszystko jest wyczyszczone. Możesz dojść do głębokiej świadomości, tak Panie, wszystko jest oczyszczone. Wszystko jest rozwiązane przez ofiarę i krew baranka Pana Jezusa. Pozrite sa aj tu. Zobaczcie tutaj. Tu przychodzi ten Satan k tomu Jozuowi. Tu przychodzi Satan do Jozłego. A utoczy na niego. I atakuje na niego. A Jozua stał w pluhavom ruchu. A Jozue stał w brudnej szacie. Wiecie, co mówi Boże słowo? Wiecie, co słowo Boże mówi? Nasza własna sprawiedliwość jest jako pluhavé ruchu. Nasza własna sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Wiecie, co jest ta nasza sprawiedliwość? Wiecie, co to jest ta nasza sprawiedliwość? Wszak ja są 30 albo 40 rokov chrześcijan. No przecież jestem 30 albo 40 lat chrześcijaninem. Ja już 20 rokov śpiewam spełko. 20 lat już śpiewam w zespole. Albo 30 rokov wybieram kasu. Albo 30 lat zbieram kolektę w zborze. To jest nasza sprawiedliwość. To jest nasza sprawiedliwość. Albo 40 rokov som evangelista. 40 lat jestem ewangelistą. To jest nasza własna sprawiedliwość. To jest nasza własna sprawiedliwość. A to jest jako pluhavé ruchu. To jest tak jak szata splugawiona. Nie możemy się spoliehać na to, że niekto powie: o brat Barkowcy, o brat Barkowcy. Ja nie mogę bazować na tym, że ktoś powie: o brat Barkowcy, brat Barkowcy. Ale ja muszę spoliehać na krwi Jezusa Chrystusa. Ale muszę polegać na krwi Jezusa Chrystusa. Ja muszę wiedzieć o tym, że moje żywot, a wszystkie rzeczy mojego żywota są wysporiadane z krw a obeć Jezusa Chrystusa. Ja muszę wiedzieć, że wszystkie rzeczy w moim życiu są rozwiązane przez krew i ofiarę Jezusa Chrystusa. Dnes, keby si počul jeho hlas. Dziś, gdybyście głos jego usłyszeli. Dnes, keby Duch Święty hovoril twoim sercem. Dziś, gdyby Duch Święty mówił do twojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca. Ale dnes wierzysz. Ale dziś rozwiąż. Dnes poď k Pánu. Chodź dziś do Pana. Dnes mu povedz, Panie. Dziś powiedz do Niego: Panie, odpuść. Wybacz. Odpuść, że som zaboril w żywocie. Wybacz, że burzyłem się w swoim odpuść, życiu. Odpuść, że som zamiatał pod dywan. Wybacz, że zamiatałem rzeczy pod dywan. Odpuść mi, Panie. Wybacz mi, Panie. Ja chcę, aby było czysto. Chcę, żeby była czystość. Obmij mnie.

I wyniesiecie na zewnątrz. Tak to ma być w naszym myśle. Tak ma być też w naszych myślach. Na domácu úlohu. Na, jako zadanie domowe. Przeczytajcie si drugi list koryński. Przeczytajcie drugi list do Koryntian. 10. kapitola. 10. rozdział. 3. aż 5. wiersz. 3. do 5. wiersza. A pouważujcie nad tym. I pomyślcie nad tym. Tam mówi Paweł apostoł. Tam apostoł Paweł mówi, że żyjemy w ciele. Że żyjemy w ciele. Ale nie bojujemy podla ciała. Ale nie walczymy według ciała. Lebo nastroje naszego bojowania nie są cielesne, ale duchowne. Oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, ale duchowny. A stoimy burzamy. I w ten sposób burzymy. Warownie. Pewność. Pewności. Warownie. A te warownie są w naszej głowie. Te warownie, one są w naszych głowach. Teda w tym naszym myśleniu. A więc w naszym myśleniu. Wiecie, co są te warownie? Wiecie, co to są te warownie? To jest ta burina, to są te chwasty. To są chwasty, które tam rosną. A to je trzeba wąn odjał. My to musimy burać. My to musimy burzyć, musimy to wyrwać stamtąd. Każda myślenka, która nie jest Boga. Każda myśl, która nie pochodzi od Boga. Każda myśl, która jest z ciała i pożądliwości ciała. Zajmiemy to. My musimy to uchwycić. A wytrnąć. I wyrwać. A oswobodzić. I uwolnić się. My nie możemy mieć w naszej głowie hocijakie myśli. Nie możemy w naszej głowie mieć jakichkolwiek myśli. Lebo jak będziemy mieć hocijakie myśli. Bo jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek myśli. Ta burina co robi z tymi szlachetnymi. Co robi chwast z szlachetnymi roślinami? No zadusi je. Zadusi je. Zniemożni je. Uniemożliwi im życie. Te szlachetne rastlinki są wszelijakie krywie, a takie jako... Później te szlachetne, one są powykrzywiane, bo one nie mają jak wyjść. Precio? Dlaczego? Bo ta burina to tam dusi. Bo chwasty je duszą. Chciałbyś być pożegnany, duchownie pożegnany mąż a żena? Chciałbyś duchowo być błogosławionym mężczyzną i kobietą? Tak wyczyści się to głowę. Wyczyść sobie głowę. Wyczyści się swoje myśli. Wyczyść swoje myśli. Wytraj wą każdą myśl, która nie jest Boga. Wyrwij każdą myśl, która nie pochodzi od Boga. A staraj się o to, aby te twoje myśli było słowo Chrystowe. I troszcz się o to, żeby w twoim umyśle było słowo Chrystusowe. Czytaj Boże słowo. Czytaj Boże słowo. Módl się. A niech twoja myśl nie odboczuje do rzeczy, które są jako burina, które ja dusię. Niech twoje myśli nie zbaczają do tych rzeczy, które są jak chwast w naszej głowie. Ja wiem, co mówię. Wiem, o czym mówię. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Mam 58 lat. Mam 58 lat. A ja widzę, że tylko pracę mam w tej zahradzie mojej głowy. Widzę, że mam tyle pracy w tym ogrodzie mojej głowy. Wy nie? A wy nie? Ja muszę wytrawać myślinki. Muszę wyrywać myśli. Ja muszę zmienić swoją myśl. Muszę zmieniać swoją myśl. A musi mieć tam te rastlinki, które są szlachetne rastlinki. Muszę tam mieć te rośliny, które są roślinami szlachetnymi. A te szlachetne myślinki, te szlachetne rastliny, te nie są z ciała. A te szlachetne myśli, one nie pochodzą z ciała. Ale z ducha. Ale z ducha. Z nieba. Z nieba. Od Ojca. Od Ojca. Halleluja. Halleluja. My wszyscy sam musimy ukazać przed sądną stolicą Chrystową. My wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Barankową. A tam będzie wszystko jasne. A tam będzie wszystko jasne. Tam się to wszystko rozwinie a ukaże. To wszystko zostanie tam rozwinięte i pokazane. Nic, co jest skryte, nie zostanie odkryte. Nic, co jest ukryte, nie zostanie nieodkryte. To wszystko tam będzie jasne. Wszystko tam będzie jasne. A ja prosim Pana Jezusa. I proszę Pana Jezusa. Aby mi dał miłość. Żeby okazał mi łaskę. A dał mi zdrowy rozum. I dał mi zdrowy rozum. Abym wszystko wiedział sporiadać w swoim życiu. Żebym był w stanie wszystko uporządkować w swoim życiu. Niektórzy wierzący mówią. Niektórzy wierzący mówią. Niechajmy rzeczy tak. Zostawmy to tak. Potem niech się zmienia rzeczy, kiedy ja zomrę. Jak ja umrę, to niech się rozwiązują.

Proste dostávajú sa do rôznych ekstáz, modlitevných ekstáz. Wpadają w jakieś ekstazy, też czasami takie modlitewne ekstazy. Ale nie mają dobre wzťahy. Ale relacji nie mają dobrych. Zapacha tam wzťah z manżelką, z dziećmi, z rodziną. Tam czuć ten smród tego, co jest w rodzinie, wśród dzieci, z żoną. A teraz tam miesza ta wonia, wiecie, proste ta wonia, to jest katastrofa w taką stronę. I kiedy te wszystkie zapachy się wymieszają, to jest tragedia w takim zgromadzeniu. Oczyścicie się. Oczyśćcie się. Obmyjcie się, obmyjcie się grzesznicy. A potem bądźcie pełni Duchem Świętym. A potem bądźcie napełniani Duchem Świętym. To jest dobra rzecz, kiedy tużysz po Duchu Świętym. To jest dobra rzecz, kiedy tęsknisz za Duchem Świętym. To jest dobra rzecz, kiedy tużysz po tym pomazaniu Ducha Świętego. To jest dobra rzecz, kiedy marzysz o tym pomazaniu przez Ducha Świętego. Ale najpierw się obmyj. Oczyść się. A potem. A później. Potem za a potem się napełniaj. A to jest jeden rok była Ester przygotowana. Estera była przez jeden rok przygotowywana. A Pan Jezus Chrystus mówi. I Pan Jezus mówi. Przyszedł som, aby som vám zvestoval. Przyszedłem, aby vám ogłosić. Rok miłości Pana. Rok łaski Pana. To jest ten jeden rok. To jest ten jeden rok. Kiedy sa ty masz przyprawić w ústrety Bohu. Kiedy masz przygotować się na spotkanie z Bogiem. To nie ten czas, aby si ty budował z sebe swoje królestwo. To nie jest czas, żebyś się dla siebie swoje królestwo budował. Nie, aby si ty zyskawał bogactwa, aby si proste naháňal peniaze, utekal do Niemiec a potom nosil wielkie kufre Mariek domu. Nie po to mamy nasze życie, żeby gromadzić, organizować, jechać do Niemiec i całe walizki marek przywozić. Ale ten czas, rok miłości. Ale to jest czas łaski, rok łaski. Nie wiecie prečo? Wiecie po co? Abyśmy się oczyszczali. Żebyśmy się oczyszczali. Abyśmy byli pełnieni Duchem Świętym. Żebyśmy byli napełniani Duchem Świętym. A abyśmy byli przyprawieni w ústrety naszemu Panu. I żebyśmy byli przygotowani na spotkanie Halleluja. Z naszym Panem. Halleluja. Bracia i siostry. Bracia i siostry. To jest dobra wiadomość. Ja to nikogo nie chcę zasmucić. Ja nikogo dzisiaj nie chciałem ja zasmucić. Chciałem was zachęcić. Abyście pokopili jedną rzecz. Chciałem, żebyście jedną rzecz zrozumieli. Że mamy ścigać pokój ze wszystkimi. Że mamy dbać o pokój ze wszystkimi. A o poświęcenie, bez którego nikt nie uwierzy. I o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. A dnes, teraz. Dzisiaj, teraz. Jest czas miłości. Jest czas łaski. Dnes jest dzień spasenia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dnes, gdybyście poczuli jego głos. Dziś, gdybyście usłyszeli jego głos. Nie zatwardzajcie swoich serc. Ale chodźcie do Pana. Uprynie. Szczerze. A on jest przyprawiony odpuścić. A on jest gotowy przebaczyć. On jest przyprawiony oczyścić. On jest gotowy oczyścić. A on jest przyprawiony cię napełnić Świętym Duchem. On jest gotowy, aby cię napełnić Duchem Świętym. A ta mirra, ta wonia. A ta, ten zapach ta miry, Świętego, zapach Ducha Świętego. To będą czuć w twoim oku. W twoim otoczeniu to wszyscy odczują. A wszyscy zdają chwałę Bogu. I wszyscy oddają chwałę Bogu. Halleluja. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Ďakujeme ti, Panie Ježišu. Dziękujemy ci, Panie Jezu Chryste. Že dnes sme nepočuli pekné kázanie. Že dzisiaj nie usłyszeliśmy fajnego kazania. Ale prawdziwego kazania. Ale wysłuchaliśmy prawdziwego kazania. Ďakujeme ti za to, Panie. Dziękujemy, Panie, za to. Že ty hovoríš pravdu s nami. Že ty mówisz do nas prawdę. A ty chceš. I ty chcesz. Aby kým je čas milosti. Dopóki jest czas łaski. Aby sme sa pripravovali v ústrety Tebe. Żebyśmy przygotowywali się na spotkanie z Tobą. Aby sme to nerobili falošne. Żebyśmy fałszywie tego nie robili, obłudnie. Ale aby sme to robili úprimne a čestne. Ale żebyśmy robili to szczerze przed Tobą. Pretože Ty sa godnie. K úprimným máš úprimne. Dlatego, że jesteś szczery wobec szczerych. A k prevrátiným sa máš prevrátiť. A v stosunku do převrotných jesteš ale prevrátiny. Aká je veľká Tvoja milosť, ale jaká to veľká láska Tvoja, Panie. Keď ešte aj v posledných chvíľach života. Kedy ešte v ostatních chvíľach našeho życia. Máš milosť. Okazuješ láske. O, Panie. O, Panie. Učím nám tú milosť. Okaž nám tú láske. Aby dnes tento kúpel Tvojho slova. Żeby dzisiaj ta kąpiel przez Twoje słowo. Wszystko, co się na nas nasuszyło. Wszystko, co przykleiło się do nas. To wszystko, co sme si tak zwykli. To wszystko, do czego tak przyzwyczailiśmy się. To Twoje słowo, ta woda żywota. Żeby to Twoje słowo, ta woda życia. Aby to wszystko odmoczyło. Żeby to odmoczyła wszystko. Aby to wszystko nas odišlo. Żeby to wszystko od nas odeszło. O, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w tej chwili. Przyjdź w tej chwili. A mocnie pracuj. I pracuj mocno. W żywocie starszych w żywocie starszych i młodych. W żywocie mężów i żywocie W żywocie mężczyzn i kobiet. O, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. A wszystko zmijaj z nas. I zmywaj z nas wszystko. Lebo ty si powiedział. Bo ty powiedziałeś. Że si święty. Bo że jesteś święty. A chcesz, aby aj myśmy byli święci. I chcesz, żebyśmy i my byli święci. O, poswęć nas, Panie. Uświęć nas, Panie. A niech się poświęci Twoje imię. Niech święci się Twoje imię. A niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoje królestwo. A niech zostanie Twoja Niech wola. Będzie Twoja wola. Jako w niebie. Tak jak w niebie. Tak aj na ziemi. Tak też i na ziemi. A tak mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Moja wola jest to. Moją wolą jest to. Abyście byli poświęceni. Żebyście byli uświęceni. Poświęćcie się dnes. Dziś uświęćcie się. Na zajtra. Na jutro. Lebo uczynim wielkie rzeczy. Bo będę czynił wielkie rzeczy. Abyście byli przyprawieni. Żebyście byli gotowi. Ku każdemu do każdego przyprawionego skutku. Do każdego uczynku, który jest wcześniej przygotowany dla Lebo was. W nią są si przyprawił swoją sławę. Bo w tych uczynkach ty przygotowałeś swoją chwałę. Dziękuję ci za to, Panie Jezu. Dzięki za to, Panie Jezu. A teraz kiedy mamy skolenie. Teraz kiedy nasze głowy są pochylone. A tak przeżywa, że Duch Święty bardzo jasno mówił o Twoim życiu. Mówisz, że wiesz, że Duch Święty bardzo jasno mówił o Twoim życiu. A tak czujesz, że są rzeczy. I czujesz, że są jakieś rzeczy, które chcesz rozwiązać. Które chcesz rozwiązać. A chcesz, aby to, ta woda to obmyła, oczyściła. I chcesz, żeby ta woda to omyła i oczyściła. Aby si mogł iść ustrety swojemu Panu radosnie. Żebyś mógł naprzeciw swojego Pana wyjść z radością. A gdzie tu niekto taki? Jeżeli ktoś tu jest taki, zodwignij swoją podnieś swoją rękę. Będziemy się za ciebie. Będę się modlił o ciebie. Czy si dziecię albo dospiele? Czy jesteś dorosły, czy bądźcie dziecko? Bądźcie błogosławieni. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Mężowie i żony. Mężczyźni i kobiety. I starsi. I starsi. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Sława ci, Panie Jezu. Chwała ci, Panie Jezu. Chwała ci, że Twoje słowo nie znienada. Chwała ci za to, że Twoje słowo nie rozbrzmiewa na daremno. O, dziękuję ci, Panie. Dziękuję ci, Panie. Że ty si się starał o to. Że troszczyłeś się o to. Aby mógł tento Jozua, aby był oswobodzony od swojego szpinawego ruchu. Żeby Jozue został uwolniony od tego swojej brudnej szaty. Nowe ruch. I ty dałeś mu nową szatę. Dał si mu dole owoj, szpinawy owoj z głowy. Zdjąłeś z niego ten brudny zawój na jego głowie. A dał si mu czysty owoj. I dałeś mu czysty zawój. A dał si mu swoje zaslubienie. I dałeś mu swoją obietnicę. Że będzie twoim służobnikiem. Że będzie twoim sługą. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. A ty, sestra moja. I ty, siostro. A ty, brat mój. I ty, mój bracie. Nie bój się. Nie bój się. Pan Jezus ci odpuszcza twoje winy. Pan Jezus przebacza twoje winy. On preto zomrel na krzyżu. Dlatego umarł na krzyżu. Aby si ty mógł być swobodny. Abyś ty mógł grzechu. Być wolny od swoich grzechów. A kiedy wyznawamy swoje grzechy. I kiedy nasze grzechy wyznajemy. On jest wierny a sprawiedliwy. On jest wierny i sprawiedliwy. Aby nas oczyścił od każdej nieczystości. Aby nas oczyścić od każdej nieczystości. A tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Miluję Cię wieczną łaską. Umiłowałem Cię wieczną miłością. A preto Ci nieustale czynim swoją miłość. Dlatego ciągle Ci swoją łaskę. A gdyby aj matka zawodła na swoje dziecko. Nawet gdyby matka o swoim dziecku zapomniała. Ja na Ciebie nie zapomnę. Ja o Tobie nie zapomnę. Ja Cię nie odwrócę w Twojej starości. Nie odrzucę Cię w Twojej starości. Ale bądź mądry. Póki ale jeszcze Twoja myśl Ci służy. Dopóki Twój umysł Ci służy. Chodź ku mnie. Chodź do mnie. Zriadź swoje serce. Uporządkuj swoje serce. Zriadź swoje żywot. Uporządkuj swoje życie. Lebo przychodzi czas. Bo przychodzi czas. Kiedy to będzie już niemożne. Kiedy to już będzie niemożliwe. Ale dnes jest czas miłości. Ale dzisiaj jest czas łaski. A dnes. I dziś. Mówi do Ciebie Duch Święty. Mówi do Ciebie Duch Święty. A tak nie zatwardzuj swoje serce. A więc nie zatwardzaj swojego serca. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serce. O, Panie, Ty si widział te ruki. Panie, Ty widziałeś te ty ręce. Ty si widział te serce. Ty widziałeś te serca. A pokornie prosi. I proszę w pokorze. Aby teraz w tej to chwili. Żeby teraz w tej chwili. Pieczęć Twojego Świętego Ducha. Pieczęć Ducha aby Świętego. Aby zstąpiła na te serca. Żeby zstąpiła na te serca. Brat mój. Bracie. Sestra moja. Odpuszczone są twoje grzechy. Przebaczone są twoje grzechy. Chodź a nasleduj Chodź Pana. Naśladuj Pana. Całym sercem. Całym swoim sercem. Mień swój charakter. Zmieniaj swój charakter. Mień swoje myślenie. Zmień swoje myślenie. A niech Duch Święty władnie twoją I niech Duch Święty niech ma władzę nad twoim życiem. Rozszeruje niech to woń Chrystusowa rozszerza się w twoim życiu. A niech sława Jezusa Chrystusa. Niech